99, a wszystkie znicze 30% taniej. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 października, jest 9. Małgorzata Maliborska-Frażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Są zarzuty dla mężczyzny podejrzanego o wczorajszy atak na synagogę w Pittsburgu. Biskupi o skandalu pedofilii, za chwilę o dokumencie końcowym synodu poświęconego młodzieży, a także wybory w Gruzji pod lupą m.in. polskich obserwatorów. 29 zarzutów, w tym o przestępstwa z nienawiści, usłyszał Robert Bowers, podejrzany o wczorajszy atak na synagogę w Pittsburgu. Śledczy postawili mu także 11 zarzutów użycia broni palnej w celu popełnienia morderstwa i 11 zarzutów utrudniania kultu religijnego, co doprowadziło do śmierci 11 osób i obrażeń u 6. Może mu grozić kara śmierci. Więcej informacji na razie nie podano. Przedstawiciele organów ścigania mają omówić szczegóły masakry w Pittsburgu na konferencji prasowej w niedzielę rano czasu miejscowego. 46-letni Robert Bowers, uzbrojony w 4 sztuki broni, wszedł do synagogi Drzewo Życia podczas uroczystości nadania dziecku imienia i otworzył ogień do wiernych. Napastnik był wielokrotnie postrzelony podczas wymiany ognia z policją, która go ostatecznie zatrzymała i przewiozła do szpitala. Śledczy nie mają wątpliwości, że był to atak antysemicki. Wcześniej Bowers zamieszczał antysemickie i antyimigranckie komentarze w mediach społecznościowych. Skandal pedofilii stanowi poważną przeszkodę dla misji Kościoła. To stwierdzenie znalazło się w dokumencie końcowym Synodu Biskupów na temat młodzieży, opublikowanym wczoraj w przeddzień zakończenia synodu. Kościół zobowiązał się do przyjęcia rygorystycznych kroków, by zapobiec nadużyciom. W obszernym dokumencie podkreślono, że czyny popełnione przez niektórych biskupów, księży, duchownych i świeckich spowodowały, że są ofiary, a wśród nich wielu młodych ludzi i cierpienia, które mogą trwać całe życie i na które żadna skrucha nie będzie lekarstwem. Dokument potwierdza stanowcze zaangażowanie na rzecz przyjęcia rygorystycznych kroków prewencji, które zapobiegną powtórzeniu się nadużyć. Widzieliśmy synod, który się naprawdę dzieje. Mieliśmy poczucie, że to, co robimy, jest ważne. Świadczą o tym różnice między instrumentem Laboris i dokumentem ostatecznym, powiedział arcybiskup Grzegorz Szeryś, podsumowując synod. Jeden z amerykańskich komentatorów religijnych, ksiądz Thomas Rees, mówi Polskiemu Radiu, że obrady biskupów były dopiero początkiem ogromnej pracy. Prawdziwa praca rozpocznie się w episkopatach i w terenie. Papież ma nadzieję, że Kościół będzie słuchał młodzieży, wciągnie ją w dialog i wspólne rozwiązywanie problemów. Na podstawie dokumentu końcowego papież Franciszek przygotuje adhortację postsynodalną. 25 kandydatów ubiega się o fotel prezydenta Gruzji. Realne szanse ma 3. Do głosowania jest uprawnionych 3,5 miliona obywateli, a przebieg głosowania monitorują krajowi i zagraniczni obserwatorzy. Wśród nich są Polacy. Maciej Jastrzębski. Wybory w Gruzji rozpoczęły się bez poważniejszych incydentów. Centralna Komisja Wyborcza podała specjalny numer telefonu, pod którym wyborcy mogą zgłaszać wszystkie zauważone nieprawidłowości związane z procesem głosowania. Przewodnicząca Grupy Monitoringowej Polskiego Sejmu, poseł Małgorzata Gosiewska z Prawa i Sprawiedliwości, powiedziała Polskiemu Radiu, że sztaby kandydatów opozycji już od kilku dni informują o przypadkach łamania ordynacji wyborczej. Dlatego będziemy starali się nawet swoją obecnością wpływać na to, by nie dochodziło nadużyć. Wybory w Gruzji monitoruje ponad 1000 obserwatorów z 58 międzynarodowych organizacji, w tym 10-osobowa delegacja Polskiego Sejmu i 6-osobowa Senatu. Tbilisi, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Nie ma i nigdy nie było żadnych planów rozszerzenia ograniczenia handlu na sobotę, napisała na Twitterze minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Elżbieta Rafalska informuje, że to kłamstwo rozsiewane, by wywołać niepokój. Rzeczpospolita napisała, że Solidarność domaga się od rządu wydłużenia zakazu handlu w niedzielę. Według gazety ta propozycja najprawdopodobniej zyska poparcie rządu. Na zegarach 4 minuty po 9 w nocy zmieniliśmy czas z letniego na zimowy. Pierwsza zmiana czasu, ale z zimowego na letni zastosowano w czasie I wojny światowej. Zdecydowały względy ekonomiczne, przypomina główny ekonomista banku PKO BP Piotr Bujak. Kiedy toczące wojnę Niemcy musiały faktycznie oszczędzać energię. Później tą samą metodę zastosowała Wielka Brytania, ale w okresie międzywojennym zrezygnowano z tego. I dopiero w trakcie II wojny światowej i po II wojnie światowej zaczęto tą zmianę dość powszechnie stosować. Piotr Bujak dodaje, że potrzeba oszczędzania energii jest wciąż aktualna, ale dziś ten efekt osiąga się w inny sposób. Zużycie energii po prostu we współczesnej gospodarce nie zależy mocno od tego, w jakich godzinach jest światło dzienne. I z tego punktu widzenia zmiana czasu z zimowego na letni nie ma specjalnie dużego sensu.

somewhere over the rainbow, bluebirds fly, birds fly over the rainbow. Why then, oh why can I? Birds fly. Dzień dobry, Franku, poranku. Witamy serdecznie. Dzień dobry. A kogo witamy? Kasię i Ale. Naprawdę? I panią Kasię Dudu. A może by tak w pierwszej kolejności jednak kogoś innego? Franka poranka. No nie świetnie. Naszych słuchaczy. No brawo, oczywiście, że tak. A później witamy oczywiście serdecznie Kasię i Ale. I co robimy? I wierszyk. Ach, miał być wierszyk. No dobrze. Oto nadszedł dzień, którego wszyscy chcieli. Witam państwa w zagadkowej niedzieli. Mamo, kiedy ty to wymyśliłaś? W aucie. No pięknie, a z daleka pani przyjeżdża do nas? Nie. No to pani zdolna. Bardzo dziękujemy. I na naszą zagadkową niedzielę, jak to się może zrymować teraz? Właśnie, nie tak łatwo. Tak czy siak zapraszamy. Elżbieta Malinowska, Mark Pawlukiewicz, Katarzyna Stoparczyk. Z czym startujemy? O! I w zagadkowej niedzieli z zagadką startujemy. Dokładnie. Wybrnęłyśmy? Tak. Podpowiedź numer... 1. Podobno przynoszą szczęście. Koniczyna. Towarzyszą nam każdego dnia. Tygrys. Tak? Tak, na pewno. Mnie nie. Mnie Golden. Pewien Chińczyk do ich produkcji postanowił wykorzystać stare gazety. Inspiracją dla tego oryginalnego biznesu miała być opowieść jego babci, która przyznała wnukowi, że kiedyś miała je ze słomy i była z nich bardzo zadowolona. Origami. Też nie. W niektórych krajach podczas budowy domów zamurowywano je w ścianach. Oczywiście, żeby mogły przynosić szczęście. Maria Antonina podobno miała ich aż 500 sztuk. Miała też służącą, której jedynym zadaniem było dbanie o kolekcję bohaterów naszej zagadki. Czyli służące były w ścianach. No coś ty. No tak. No nie. Wbite w ścianę. Ja? To byłaby drastyczna zagadka. Nie. Uwaga. Mogą być dziełem sztuki. Najstarszy. Obrazy. Liczy sobie 5000 lat. Znaleziono go na terenie dzisiejszej Armenii. Kamienie. Mogą być zapinane na guziczki? No, to już twój pomysł legł w gruzach, panienko. Patronem naszego bohatera jest święty Kryspin. Na świecie istnieją muzea. Jednym z większych jest na przykład muzeum w Toronto i w swojej kolekcji to muzeum posiada ponad 10 tysięcy eksponatów, o które pytam. Czyli czapki były w ścianach. Aby lepiej kołysać biodrami, o, może to będzie podpowiedź dla was artystek. Jeden z nich, jeden z bohaterów naszej zagadki, był, uwaga, uwaga, hula hula. O centymetr wyższy od drugiego, aby Marilyn Monroe mogła takim tanecznym krokiem przemieszczać się. Buty. Hula hop. Mogą być wysokie, niskie, zimowe, letnie. Aha. Buty. A wcześniej nie używało się ich od wiosny do jesieni. Co? Tylko wtedy, kiedy Marynarka szło się na przykład do kościoła, ale i wtedy często noszono je w dłoniach. Marynarka. Sukienka. Marynarka. Albo buty. W 100-milowym lesie są one 7-milowe. Są z nami w studiu. Jest ich tutaj, w naszym zagadkowym studiu, całe, uwaga, uwaga, 6. Ostatnia szansa. Mikrofony! Nasze mikrofony w 6. No dobrze. Pani Krystyno, help! Archiwum zagadek. Mogą być sportowe, letnie lub zimowe. W bajce były kocie i siedmiomilowe. A nie na guziki na przykład, prawda? No nic, to w takim razie numer telefonu. Numer telefonu podamy. No to to dzisiaj najczęściej u nas gości. Od czego zaczniemy? Od jakiej cyferki? Od 2. Brawo, a do dwójki dołożymy jeszcze? 2. A do tej drugiej dwójki dołożymy? I 7 trójek. No, brawo. Sponsorem nagród w konkursie jest wydawnictwo Rebel, wydawca gier planszowych. rebel.pl. Pojechał Michał po Częstochowę. Kupił tam buty 7-milowe. Co stopnie nogą 7 mil czaśnie. Bo Michał kupił takie buty właśnie. Co? Bo Michał kupił właśnie takie buty właśnie. Yeah. Szedł pełen dumy, szedł pełen buty. 7-milowe buty o buty. Wybrał się Michał z żoną do kina, lecz zawędrował do Radzymina. Chciał starszą córkę odwiedzić w mieście. Adres wiadomo, Złota 30. Na rynku, zanim się spostrzegł, był w Ciechocinku. Pobiegł z powrotem, myślą, że zdąży. I wnet się znalazł na rynku w Łomży. Bosaka do domu wrócił. Mogą być sportowe, letnie lub zimowe. W bajce były kocie i 7-milowe. A w naszej zagadkowej mogą być, a zaraz się okaże jakie. Serdecznie witam Weronikę, 6-letnią, która po sąsiedzku dodzwoniła się do nas. Skąd? Dzień dobry. Dzień dobry, skąd dzwonisz? Z Warszawy. A no właśnie, po sąsiedzku. Weroniko, kochana, jak brzmi odpowiedź na te wszystkie nasze pytania? Buty. To teraz uwaga, posłuchaj, co się stanie. No, pan Wary. Ty, ty, ty, ty, ty. Ty. Wiedziałam. Wiedziałaś. No tak, my za każdym razem się cieszymy z tego i ciągle robimy to samo. Ale wiesz, zainspirowałaś mnie teraz. Chyba zmienimy ten odgłos i będzie on brzmiał już inaczej, przynajmniej przez moment. Ale czy te fanfary były takie w miarę w porządku? Tak. A czy ty jesteś wielbicielką butów? Tak. To niesamowite, bo mnie w twoim wieku było wszystko jedno, jakie włożę. A twoje najpiękniejsze, takie, które najbardziej lubisz, to w jakim kolorze? Błękitnym z brokatem. Noch nie, aż bym chciała je zobaczyć. To może przybiegniesz do nas kiedyś, skoro tak po sąsiedzku. Bardzo ci serdecznie dziękujemy. Dziękuję. Kłaniamy się. No i wracamy do naszego zagadkowego studia, w którym teraz, oho, ho, ho, ho. No to dziewczynki, może powiedzcie, co teraz się wydarzy? Mogę policzyć? Możesz policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8. No do 8 potraficie. 8 osób. Świetnie. 8 osób, jeszcze ich nie słychać. Może zmęczone? Zmęczone? Nie. Zadowolone? Bardzo. A skąd do nas przyjechały? Przyjeżdżamy z Wrocławia. Ale to nocleg był, czy tak od razu prosto z? Nocleg. Nocleg. A to musi być jakiś bardzo poważny powód, że tutaj chciało się wam przyjechać. Ile? 350 kilometrów? Tak mniej więcej, prawda? Kawał drogi. Co to za powód? Co się wydarzyło, drodzy państwo? Chcemy opowiedzieć o naszym projekcie. Projekcie Brave Kids Together. Chcę opowiedzieć osoba o imieniu. Nazywam się Emilka. Emilka? Fabian. Jest z nami. I Oliwka. Jest z nami także pani Agnieszka Ćwieląg. Produkcja, reżyseria, tak szumnie napisano przy pani nazwisku, ale to prawda. To prawda. Dzień dobry wszystkim. Co to za spektakl? Wyjątkowy. Brave Kids jest projektem wyjątkowym, także spektakl też musiał być wyjątkowy, a Brave Kids Together to już po prostu jest szaleństwo. Niektórzy mówią, że Brave Kids to jest najpiękniejszy projekt świata, a ponieważ jednym okiem, drugim okiem podpatruje sobie to, co robicie, to myślę, że ktoś naprawdę miał rację, tak mówiąc. Tak króciutko, idea Brave Kids. O co w tym chodzi, gdyby ktoś jeszcze nie słyszał? No to ideał Brave Kids jest to, żeby dzieci z różnych kultur, z różnych krajów nauczyły się czegoś od innych dzieci, o swoich krajach, kulturach. I żeby razem mieć bardzo dobrą zabawę. Tak, a ta zabawa potem procentuje tak, że mamy spektakl wielobarwny, kolorowy, roztańczony, rozśpiewany, a Kasia trzyma do góry dłoń i chce coś powiedzieć, to nie powie. To jest tak samo jak wam. Wam, czyli Warszawska Akademia. Nie! Warsztatowa. Warsztatowa Akademia Musicalowa. No dobrze, dobrze. To bardzo dobrze, że takich projektów jest więcej. Ale teraz, kiedy wyobrazimy sobie ten spektakl wasz, bo to jest pierwsza edycja taka poza tym głównym nurtem Brave Kids. Tak. Czy prawdą jest, że tym razem, co mnie bardzo, bardzo ucieszyło, w tym spektaklu biorą udział w całym projekcie. Także dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Tak, to jest prawda. Także dzieci niesłyszące. Tak. Autystyczne, tak. Z autyzmem, tak? Tak? Jak to wszystko się udaje? Jak ze sobą pracujecie? To udało się dzięki zaangażowaniu całej naszej grupy i w zasadzie dlatego, że od początku zaczęliśmy uczyć się, jak się ze sobą komunikować. Komunikacja tutaj była podstawą. Czyli jak ze sobą rozmawiać, tak? Tak? Jak przebywać, jak uczyć się od siebie nawzajem. Także w zasadzie już na pierwszym spotkaniu, podczas pierwszych zajęć, zaczęliśmy uczyć się podstaw języka migowego. I tutaj w zasadzie siedzą już obok mnie eksperci, mogę powiedzieć. bo już... śpiewają piosenki w języku migowym. Tak. Także to była podstawa. Uczyliśmy się po prostu, jak się ze sobą porozumiewać. Mhm. I w zasadzie na tym budowaliśmy spektakl. A czy ja dobrze usłyszałam? Eksperci śpiewają piosenki w języku migowym. Po pierwsze, dziewczyny, co to jest język migowy? Język migowy to jest taki język dla ludzi niesłyszących. I to się tak palcami i dłońmi robi. Dłońmi, nie palcami. To jest właśnie taki język ciała, prawda? Aha, a w jaki sposób można śpiewać piosenki w języku migowym? Macie pomysł? Tak. My to przecież robiłyśmy, ale my śpiewałyśmy. No, a właśnie. Ale to jest właśnie piosenka, ale... A ktoś stoi z boku tak, tylko... i... My mieliśmy tak, że jedna osoba śpiewała, A grupa cała migała, a za nami jeszcze tańczyły dzieci taniec gruziński, więc to był szał. No tak, bo to Gruzini, bo to dzieci z Ukrainy, z jakichś Rumunii. Jeszcze? Z Rumunii. Polski. Oczywiście Polska, tak. Mieliśmy grupy z Wałbrzycha i z Wrocławia. Ja słyszałam, że bardzo pięknie pewien chłopiec zaśpiewał niezwykle trudną piosenkę, Dziwny jest ten świat, Czesława Niemena. Tak. Aha, to jest ciekawe, też to myślę, że to warto powiedzieć, to był Damian. Damian jest chłopcem z autyzmem. Damian nie komunikuje się werbalnie. Rozumie, ale... Werbalnie, to znaczy od razu pytam, bo no mamy właśnie słuchaczy wspaniałych, czteroletnich, którzy być może nie wiedzą, co to znaczy. Dokładnie. Czyli słownie, nie mówi, nie używa słów, on rozumie wszystko, ale nie odpowiada słownie, natomiast przepięknie śpiewa. I to właśnie on zaśpiewał Dziwny jest ten świat. Jestem bardzo ciekawa, czego wy, jako współtwórcy tego spektaklu, projektu, nauczyliście się od tych osób z niepełnosprawnościami. Co wam to dało? To dało nam bardzo dużą świadomość tego, że tacy ludzie istnieją i że nie wolno, naprawdę nie wolno ich odpychać na bok, nie patrzeć na nich, trzeba im podejść, pomóc, bo oni bardzo chcą się angażować. To byli naprawdę bardzo mili ludzie, którzy chcieli, no po prostu, ale mieli z tym trudności. Ale jak się wzięło za rękę taką osobę i pokazały się jej kroki tańca, albo jak się kręci pojkami, albo różnymi cyrkowymi sprzętami, to naprawdę robili to jak normalni ludzie. To jest bardzo fajne, że właśnie to też oznacza nas projekt, że jesteśmy together, jesteśmy wszyscy razem. I właśnie o to chodzi, żebyśmy nie oddzielali się, tylko właśnie pomagali sobie nawzajem, bo wtedy to działa. To wtedy naprawdę działa. I wyszedł co to znaczy, wspaniały... to działa? No, widać efekty. Zrobiliśmy piękny spektakl, w którym każdy się pokazał, każdy coś zrobił. Wszyscy tańczyli, wszyscy śpiewali. I jest to piękne, uważam. A czy to jest możliwe, aby po takim projekcie zaprzyjaźnić się, żeby to trwało dłużej? Nie tylko tam jeden, drugi, trzeci, dziesiąty spektakl, ale jak gdyby rozszerzyć to. Jest to możliwe. My na przykład bardzo polubiliśmy dziewczynki, które nie słyszą i myślę, że będziemy dłuższą współpracę z nimi robić, bo naprawdę są to bardzo fajne dziewczynki, które angażują się i chciały, myślę, że chcą się uczyć rzeczy cyrkowych i myślę, że będziemy do nich jeździć i że będziemy robić różne fajne rzeczy. Bo tak, bo wy jesteście grupą cyrkową, prawda? Tak. W jaki sposób można zaprzyjaźnić się z kimś, kto nie słyszy? W jaki sposób można dotrzeć do świata tej osoby i spowodować, że człowiek może być bliżej tego drugiego, jednak w jakimś sensie innego człowieka, inaczej patrzącego na świat? No, przede wszystkim mową ciała i tymi wszystkimi gestami. Jak dziewczynki też dużo rozumieją z ruchu ust i z, jakby to jest dla nich bardzo ważne, żeby wyraźnie wszystko do nich mówić, pokazywać, im to bardzo pomaga i też cieszą się, jak ktoś próbuje się z nimi dogadać, coś powiedzieć, bo no, to jest dla nich naprawdę ważne jak, i miłe, jak ktoś podchodzi do nich i próbuje coś pokazać, wyjaśnić. Mówicie wszyscy o jednym. Mówicie o uważności. O tym, żeby nasz wzrok nie kończył się na końcówce naszego nosa. O tym, żeby wzrok gdzieś dalej sobie powędrował, a jak powędruje, no to wtedy może się zmienić nasze myślenie. Wiecie, co mnie najbardziej zachwyca w tym wszystkim? Że wy nie macie 5-7 lat. Wy macie tak, nie wiem, z 5-8-10 więcej, zgadza się? 15 dokładnie. Aha, czyli jesteście w takim momencie swojego życia, że to nie jest proste, aby sobie to wszystko poukładać. I w tym momencie swojego życia, który wymaga takiej koncentracji na sobie samym, zauważacie innych ludzi i chcecie to robić. Słuchajcie, to na sam koniec końców naszej opowieści brave'owej, może zaprezentowalibyście, ja wiem, że to na żywo, ja wiem, że to tak bez przygotowania, ale jakiś fragment piosenki, wiersza, abyśmy śpiewaliśmy smak tego. Śpiewaliśmy piosenkę Iwana, ukraińską, w której połowa dzieci śpiewała, część z nich robiła akrobację, gimnastykę, w tym na przykład ja z Oliwią i z dziećmi niedosłyszącymi, Fabian śpiewał, ale umiemy wszyscy tą piosenkę i myślę, że moglibyśmy, nie? Chcecie? Ale to nie całą, to taką próbkę maleńką. Możemy zadyrygować. Uwaga, proszę bardzo. Oj, daj wana, daj na kupala. Oj, daj wana, daj na kupala. No, dziękuję, to był akt odwagi, ale myślę, że próba udana. Pani, gratuluję wam bardzo serdecznie i myślę, że wiele osób w waszym wieku mogłoby trochę zazdrościć chyba tego entuzjazmu i tego, że wam się chce wyciągnąć rękę do tego, który często nie ma śmiałości, aby tę rękę w waszym kierunku wyciągnąć. Jest nawet taka piosenka z Kubusia Puchatka. Może mało osób ją kojarzy, ale ja jako dziecko ciągle ją słuchałam i ona jest o przyjaźni. I mogę zaśpiewać troszkę. Możesz, proszę. Jesteś do mnie podobny, jak do brata brat. Zwiedźmy ogród podwodny, w niebo lećmy jak tak. Tak, to można i nurkować, i wspinać się, i zrobić wszystko, prawda? Jak jest nam do siebie blisko. No to jest ładny finał, prawda? Bardzo dziękujemy serdecznie za wizytę tej szaleńczej grupy, która przyjechała specjalnie z Wrocławia. Agnieszka Ćwieląg, produkcja, reżyseria, jest pani szefową tego teamu. Teraz po kolei, proszę bardzo. Emilka. Oliwka. Fabian. I ja chciałem jeszcze poprosić mamę, bo mnie bardzo prosiła. Pozdrawiam cię, mamo. A muzyka un dia foi desconhecida, mas alguém cantou e pelo mundo inteiro foi ouvida. Se você sente a música, não tenha medo de cantar. A canção está no ar. Ao mundo ensinar, e assim outras vozes também podem se juntar. Se você sente a música, não tenha medo de cantar. Uma única voz pode o mundo transformar. Se a melodia for simples e a voz desafinada, o que importa é a mensagem que pela música a todos é levada. Se você sente a música, não tenha medo de cantar. A canção está no ar. Uma única voz pode ao mundo ensinar. Assim outras vozes também podem se juntar. Se você sente a música, não tenha medo de cantar. Uma única voz pode o mundo transformar. Uma única voz pode ao mundo ensinar. E assim outras vozes também podem se juntar. Se você sente a música, não tenha medo de cantar. Uma única voz pode o mundo transformar. Jeden mały głos, a tyle może, prawda? Przed chwilą przekonaliśmy się, ile może taki głos, czego może dokonać, a w naszym studiu ktoś, kto no, małego głosu nie ma, ma potężny głos, zaraz usłyszymy, no ale to jest potęga nie tylko ze względu na głos. Dzień dobry, pan Sebastian Grzywacz jest z nami. Dzień dobry, witam serdecznie. Mój głos trochę się zmienił ze względu na wczorajszy koncert. O, a co śpiewał pan? No jak to na koncertach, bo na koncercie strachy na lachy i troszeczkę pośpiewaliśmy, byliśmy z grupą przyjaciół, także było fantastycznie, także niewidomi też chodzą na koncerty. No właśnie, stało się już jasnym, że pan Sebastian Grzywacz jest osobą niewidomą, ale powiem, że kiedy poznałam pana kilka miesięcy temu, to nie od razu zorientowałam się, bo pan... No bo to nie od razu widać, po pierwsze. Po drugie, pan się tak zachowuje, że kompletnie człowiek nie ma pojęcia, że ma pan z czymkolwiek kłopot. Właśnie, czy pan ma z czymkolwiek kłopot? Ja bym tego nie nazwał na pewno problemem ani kłopotem. Jest po prostu inaczej. To nie jest inny świat. To jest po prostu inna perspektywa, inne postrzeganie. Jest fajnie, bardzo fajnie. Tym bardziej, że jestem osobą ociemniałą dokładnie, czyli osobą, która straciła wzrok. I na co dzień poruszam się nie z białą laską, tylko właśnie z psem asystującym, który tutaj wiernie leży nam obok krzesła. Jak się wabi? Jest to Rolek, a rasa Chesapeake. Przyszedł też do studia ze swoim wspaniałym synkiem Franciszkiem. No myślałam, że Franciszek się ujawni nam nieco później. Dzień dobry, Franku. Dzień dobry. Witam cię bardzo serdecznie. Tato robi rano na śniadanie jakieś kanapki do szkoły? Nie. A kto robi kanapki w domu? Ciocia. A, czyli jednak wspomaganie jest. Jest, musi być wspomaganie, ponieważ tak naprawdę ja bardzo dużo pracuję, muszę zapewnić swojemu synowi całkowicie normalne dzieciństwo i żyjemy sobie we trójkę, we czwórkę, w piątkę, bo jeszcze jest moja dziewczyna, Franciszek, moje słońce, mój Roluś i jeszcze jest kot. Mhm. A prawdą jest, że pan uprawia sztuki walki? Tak, prawdą jest. Cały czas próbuję jakieś nowe wyzwania. Ostatnio poznałem fantastycznego człowieka, trenera Adama Pietrzykowskiego, który trenuje Krav Magę i też trochę z nim ćwiczyłem. Jest to niesamowite, ponieważ opracowywał system specjalnie do moich możliwości, do mojej dysfunkcji. To jest coś niesamowitego. Też różne epizody z boksem, z boksem tajskim. Też miałem marzenie kiedyś powalczyć na ringu z zawodowcem. No i takie marzenie udało mi się spełnić. Walczyłem z Grzegorzem Gryśką-Sobieszkiem, któremu oczy zawiązałem. I musieliśmy na ringu się zmierzyć. Tak samo na broń białą, czyli na szable z kolegą Danielem Diego Dziorkiem. Miał oczy zasłonięte, no i przegrywał, ponieważ ja wszędzie słyszałem, gdzie ta szabla latała. I śmieję się, że to tak jak Ślepa furia, znany film z Rutgerem Hauerem. Nie będziemy Krav Magi promować oczywiście, ale wie pan, przypomniał mi się taki bardzo ważny moment w moim życiu, kiedy przyjechałam do Owińsk, a w Owińskach mieszkają dzieci, o, chyba empatia zadziałała, udzieliło mi się to z głosem od pana, mieszkają dzieci niewidome i one, wyobraźcie sobie, jako jedyne w Europie niewidome, grają w dźwiękowy tenis stołowy. Polega to na tym, że rzeczywiście idealnie słyszą, w którym kierunku piłeczka leci, łapią dłońmi tę piłkę i odbijają. I nałożono mi gogle. Ja nic nie widziałam. Grałam z nimi i przekonałam się, jak to jest niezwykle trudne z jednej strony, ale z drugiej strony jakoś w inny sposób człowiek zaczyna jednak patrzeć na ten świat, inne rzeczy dostrzegać. To jest bardzo cenne doświadczenie. Jestem ciekawa, czy pan tak na co dzień w ogóle potrafi korzystać z telefonu, na przykład pisać SMS-y? Tak, używam normalnie smartfona, obsługuję wszystkie komunikatory społeczne typu Facebook, Instagram, na Facebooku czytam, co się na zdjęciu znajduje. Na przykład Kasia Stoparczyk, mikrofon uśmiecha się, prawda? Czyli tak? To jest algorytm. Oczywiście piszę też dotykowo SMS-y. Też mam aplikacje, które rozpoznają tekst, rozpoznają kolory. Bardzo dużo, także tak naprawdę ta technologia bardzo ułatwia. I to, co pani Kasiu, pani powiedziała o tych zmysłach, to jest niesamowite, ile człowiek traci przez to, że widzi. To jest coś, mam porównanie, 80% bodźców, jakie do nas docierają, są to bodźce wzrokowe. Człowiek widzi tylko odbite światło. To światło wpada do naszych siatkówek, neuroprzekaźnikami jest przekazywane i z tyłu głowy, w płacie potylicznym mamy nasz zmysł wzroku. Tam mamy naszą kartę graficzną. Czyli cały ten świat, na który my patrzymy, to jest nasze subiektywne wyobrażenie. To się tworzy tylko w naszej głowie. To jest coś niesamowitego. Jak wyłączymy ten zmysł wzroku i pozostaje nam tylko i wyłącznie pozostałe cztery zmysły. Czyli mamy 100% do wykorzystania, a nie 20%. 100% wykorzystujemy na tym, żeby ludzi słuchać, żeby widzieć, jacy są w środku. Bo mnie nie interesuje, jak wygląda pani Katarzyna. Mnie nie interesuje, jak ludzie wyglądają. Ja tych ludzi widzę w środku. A jak pan widzi ludzi w takim razie, nie widząc, prawda? Jak spotyka pan człowieka, to jak pan go rozpoznaje? Znaczy, jak rozpoznaje? Jaki on jest, nie, dla jak pana jest? Jaki jest, bo pan bo o tym czuję powiedział. W głosie, nie można w głosu oszukać, można oszukać mowę ciała, ale głosu nie oszukamy. A co pan czuje w głosie? emocje wszystkie, czuję, czy ktoś jest, jaki ma charakter, to wszystko w głosie, czy ktoś jest zainteresowany, czy próbuje oszukiwać, czy konfabuluje, czy... Konfabuluje, czyli musimy trochę tłumaczyć. Upiększa, okej, okay, czyli, że upiększa, prawda, historię, to wszystko czuć w swoim, w głosie ludzi i to jest niesamowite. Jest taki projekt w Niemczech, gdzie rozmowy kwalifikacyjne oraz rozmowy menadżerskie prowadzone są w absolutnych ciemnościach, że kontrahenci wcześniej się nie widzieli po to właśnie, żeby nie oceniać, jaki ktoś ma zegarek, jaki ma wygląd, skupiać się tylko i wyłącznie na merytorii, czyli na tym, co ten człowiek ma do powiedzenia, na tym, co jest w środku, co jest w nas. I to jest niesamowite, że tak postrzegam ludzi. Idąc ulicą, jako że widziałem, mój mózg cały czas tworzy obrazy. Te obrazy to są tysiące obrazów, jeden za drugim. Tak jak wczoraj byłem na koncercie, ja nie mam poczucia, że ja nie widzę. Ja widziałem scenę, widziałem, mój mózg cały czas tworzył obrazy. Tak jak z czytaniem książek. Czytając książkę, musimy sobie wyobrazić. Zgadza się, dziewczęta? Bohatera. Wyobrażacie sobie bohatera? Tak? Tak. Dokładnie. Wyobrażacie sobie dźwięk, smak, zapach. Zgadza się? Tak. Pracują wasze pięć zmysłów, tworzą się nowe neurony, nowe przekaźniki w mózgu. Uczycie się myśleć kreatywnie. Stajecie się inteligentne. A co się dzieje, kiedy oglądamy telewizję? Czy coś trzeba sobie wyobrażać? Nie. Nie. No właśnie. A co się dzieje z narządem, którego nie używamy? No. Po prostu... Nie używamy go i on... Zanika, dokładnie. I tak samo dzieje się z naszym mózgiem. Dlatego należy czytać bardzo dużo książek i osoby niewidome też czytają. Ja też czytam książki, czytam audiobooki albo skanuję, później przetwarzam przez taki program do edycji tekstu i mam w formacie wordowskim lub PDF-u. Wrzucam do chmury z komputera, z chmury później na telefon, słuchawka w ucho i chodząc po ulicy słucham, mam podzielną uwagę, słyszę autobusy, gdzie się zatrzymują, słyszę tramwaje, słyszę absolutnie wszystko, co mnie otacza, całą tą przestrzeń. Słucham? Mam pytanie. Słucham, proszę. Kiedy pan stracił wzrok? Jak straciłem wzrok? Mhm. Miałem wypadek i odkleiły mi się siatkówki. Siatkówki i one się pofalowały, czyli można by je przykleić. Ale ja sam nie wiem, czy ja chcę, bo nie byłbym tym, kim jestem, gdybym widział. Jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. To jest niesamowite, bo kiedy rozmawiałam z dziecią w Owińskach, o których już wspominałam wam, to na chyba tam z ośmiorgiem rozmawiałam, to siedmioro dzieci powiedziało mi, że ono by nie chciało nic zmienić. To było zaskakujące niesamowicie, bo my widzący zupełnie inaczej wyobrażamy sobie to, czego wy moglibyście po prostu chcieć. Już za moment porozmawiamy o niezwykłej relacji, jaka łączy pana z panem Franciszkiem. Jesteś tu z nami? Tak. Jesteś. No to przygotuj się, Franku. If you wanna fly with eagles, son, you need to learn to live your life. Look at what I'm doing, look at what I done, done, done. If you wanna fly with the eagle, son. Well, I love you, little baby, but I gotta let you go. You're taking and you're taking, now you've stopped to grow. I watch over you as you fly, fly, fly. Little baby, I can't be your sky. When you see that horizon, believe in what lays beyond. And when you feel nothing but confusion, the wind against you can be used to fly on. You're gonna fly, fly on. You can plan and plan and you can just do. You gotta dig in deep, you gotta find your groove. Sing to your rhythm, mama, sing to your pain, pain, pain. Let nobody take your voice away, no, no. Thank you. words than you will ever know. What eagles do, as eagles have done, done, done, they gonna fly with the eagle's son. You're gonna fly, fly, fly, fly, fly. You're gonna fly, fly, fly. W naszym studiu Sebastian Grzywacz i kto tam jeszcze jest? Franek. Cześć, Franku. No, dzień dobry. Dzień dobry, bardzo ci dziękuję. A Franek jest synem? Tak? Tak. Swojego taty. Taty, no. Tak. Tata jest osobą niewidomą. Tak. Franek świetnie widzi, tak przygląda mi się od jakiegoś czasu, ma sokoli wzrok, zgadza się? Tak. Czego tata ciebie nauczył? Nauczył mnie układać Lego. Na rolkach jeździć. No, na przykład zrobić sobie płatki. A jak to było z tą hulajnogą? Jeździliśmy z tatą razem na hulajnodze kiedyś. I że tata trzymał kierownicę. A ja po prostu się trzymam tej mniejszej części. Ale zaraz, Franku, przecież tata jest osobą niewidomą. No tak. To nie powinno być tak, że ty mogłeś trzymać tę kierownicę? W sumie mówiłem na prawo, na lewo. A, czyli jednak pomagałeś tacie. No. A zderzenie ze ścianą, to co to było? Po prostu na zakręcie się nie wyrobiła. Ale nie groźnie, na szczęście nie groźnie. Nie groźnie, nie groźnie. To chodzi o to, że te ograniczenia tkwią tylko w naszych głowach i należy, to taka drobna rzecz, niby jazda na hulajnodze, prawda? To tak jak ze skokiem ze spadochronem, prawda? Miałem zawsze lęk wysokości. Wsiadłem, wyskoczyłem, poleciałem. Fantastycznie, prawda? Czy strzelanie na strzelnicy i też no jak ładnie to? Zaraz, dyszki zaraz, mi wychodziły. Ten spadochron jeszcze jakoś sobie mogę wyobrazić, ale jak to? A taki karabin Beretta 9 mm. I poznałem kolegę po prostu i no i zabrał mnie na strzelnicę i tak sobie postrzelałem. To jest coś niesamowitego. A skąd pan wie dokładnie, w którym No tor miejscu? Jest bardzo prosty, bo jest na wprost, prawda? Za mną jest instruktor, ale też liczy się intuicja, o której my zapominamy, że mamy, czujemy, kiedy zbliża się niebezpieczeństwo, czujemy, kiedy ktoś nas obserwuje, a my to zatraciliśmy przez to, że wszystko wzrokiem staramy się w cudzysłowie mówiąc ogarnąć, prawda? A nasz wzrok nie jest idealny. I tak jak właśnie to z Franciszkiem, ja przede wszystkim jestem ojcem, jestem partnerem, jestem pracownikiem, przyjacielem, a gdzieś tam dla mnie jest to sprawa czwartorzędna, że ja nie widzę, także w ogóle się tym nie przyjmuję, bo tak jak mówię, mój mózg tworzy obrazę. Dopiero jak się zatrzymam na ścianie, no to wiem, że jednak, no to nie był dobry pomysł tą stronę jechać, ale to nie znaczy, że przestaję jeździć, tylko dalej jeżdżę. No dobrze, a jak rano pan wstaje i chce pan ubrać, nie wiem, bluzę, spodnie, cokolwiek i chce pan te kolory ze sobą zestawić, jaki jest sposób na to, żeby dobrze, bo dziewczynki, wy otwieracie szafę, tak, Ala, proszę bardzo, dzisiaj miała ochotę ubrać sobie bluzeczkę białą i coś niebieskiego założyć na wierzch, tak? Tak. I białą spódniczkę. Jakoś to bardzo pięknie razem pasuje. Kasia? Podobnie. Elegancko i ładnie. A skąd pan wie właśnie, jak się ubrać, żeby się ubrać? Nasze kolory są dla mnie bardzo ważne. Ubieram się kolorowo. Jak idę do sklepu, mówię, że chcę koszulę fuksję, to wyjdę z koszulą fuksją. Także wiem, co to jest fuksja. No dobrze, ale jak pan dobiera potem te kolory? Wiem, jakie mam koszule, prawda? Rozpoznaję po markach, po znaczkach, po fakturze i przykładam detektor kolorów i mi na przykład no właśnie na taką funkcję pojrzy czerwona, ale wiem, że to jest taki ma fakturę, ta koszula i wiem, że tu już jestem powiedzmy koloru fuksji, prawda? Czy też jak powiem zielone, że to jest seledynowe. Detektor kolorów jest aplikacja w telefonie. Przykładamy tą aplikację, uruchamiamy, wchodzimy, rozpoznaj kolor, przykładamy i mówi nam, jaki jest kolor. Bo kolory to jest tylko długość fali świetnej, prawda? Dziewczęta, ja mam pytanie do was, wy mi nie zadajecie, to powiedzcie, jaki kolor ma cytryna? Żółty. A jakbyście się urodzili, by wszyscy mówili, że ona jest czerwona, to jaki by miała kolor? Czerwony. No właśnie, tak. Czyli nie jest ani żółta, ani czerwona, no jest tylko taka, jak ją nazwiemy, prawda? Tak. A zdradzę wam tajemnicę. Dla nas ludzi jest czerwono-niebieska, prawda? Tak czy nie? Nie. Nie. No właśnie. A ja bym się kłócił, bo człowiek widzi tylko trzy barwy. Czerwony, zielony, niebieski. Tam nie ma żółtego. Mieszanka tych barw dopiero daje nam kolory. A te barwy biorą się z czopków w naszych oczach. Takie białka, które się sprężają albo rozprężają w zależności od długości fali świetlnej. Czyli cały ten świat koloruje się dopiero w naszej... Głowie. Głowie, dokładnie. Franciszku, tak? Wiesz co? Powiem ci tak. No, można ci tego taty pozazdrościć trochę, wiesz? No, a czasami nie. Tak. Przy odrabianiu lekcji jest problem. To zawsze jest problem. Ale jak to doradzi sobie przy odrabianiu lekcji z tobą? No po prostu ja czytam polecenie. Mhm. Ja na przykład jak się pomylę, to on liczymy od nowa na przykład. I no jak na przykład no, mamy jakieś no, napisać coś. Tata właśnie o takich zabytkach i takich tych, co się zna. To akurat, no miałam taką pracę domową, co miałam napisać zabytki, trzy zabytki, na przykład jak popełnię błąd, jak mam problem i nie wiem, to tata mi pomaga. Czasami i rozmawiamy o tych zabytkach, no czego są symbolem te zabytki, prawda? To Franku, wiesz, ja powiem ci, że zawsze w każdej relacji z każdym tatą, z każdą mamą gdzieś są jakieś problemy i kłopoty. Ale to, że wy rozmawiacie, że tato ma ochotę posłuchać, że jest uważny tak niezwykle, to jest wielki, wielki skarb. Ja bardzo wam dziękuję za to, że zechcieliście przyjść do naszego studia i że opowiedzieliście o swoim świecie, wcale nie gorszym, wcale nie lepszym. Ja chciałem tylko powiedzieć, że to jest ten sam świat, tylko, tak, tylko... z innej perspektywy postrzegany. Tak. Nie przenieśliśmy się w inny wymiar. Jeszcze jedno tylko chciałem powiedzieć, że jesteśmy tylko tyle warci, ile sami dajemy od siebie, czyli warto pomagać innym, warto organizować zbiórki. Teraz idzie Mikołaj, prawda? 6 grudnia. Dziewczęta, zgadza się? Tak, prawda. Można zorganizować zbiórkę na przykład na Dom Dziecka, tak? W szkole? Tak. Wybrać sobie dzieci i kupić prezenty, zgadza się? Tak. Takie fajne. Można zrobić zbiórkę na rzecz piesków bezdomnych, tak? Tak. My z Franciszkiem jesteśmy w takiej grupie wolonwariatów. To założyła taką grupę moja dziewczyna. No wolontariatów, ale nazywamy się wolonwariaci. Wygląda na to, że każdy tam jest szalany i któregoś razu mówią, że niewidomy nie może nic zrobić. Mam takie piękne zdjęcie, w różowym fartuszku jestem i tłukę kotlety, wiecie? W klubu kawiarni Życie jest fajne i robiliśmy te kotlety dla ludzi bezdomnych, dla fundacji Daj Herbatę. Robimy różne akcje, teraz na przykład na onkologii dziewczyny jeżdżą i właśnie robią z dziećmi świeczki, robią mydełka zapachowe i dają bardzo dużo radości. I to są ludzie, którzy pracują, którzy poświęcają to, co mają najcenniejsze. Wiecie, co jest najcenniejsze u każdego człowieka? Co? Swój czas i swoje serce. Powiedział Sebastian Grzywacz. Bardzo serdecznie dziękujemy za wizytę w zagadkowym studiu. Franku! Tak. Świetnie, że wstałeś rano i przyszedłeś z tatą. Dziękuję ci bardzo. I dziękuję waszemu cudownemu przyjacielowi, który wabi się jak... Rolek. Rolek. A teraz będzie piosenka, którą przysłała mi moja koleżanka Agnieszka Szydłowska. No, taka debiutancka historia. Mamo, co tu się dzieje? Las rąk. Szybciutko. Chciałabym powiedzieć, że dużo osób chce to mieć, ale bardzo mało ma to. Miłość. Tamara i Jacek Kuderscy, Wzloty i upadki. Ja myślę, że ta piosenka, oj, piękna piosenka i mądra piosenka i traktująca o głębokich sprawach tego świata, będzie bardzo często pojawiała się w naszym zagadkowym studiu. I pierwszy test piosenka zdała celująco, ponieważ tu się odbyło szaleństwo taneczno-wszelakie. Zgadza się? Tak. Właśnie. Także Agnieszko, dziękujemy. Kochane dziewczyny, to w takim razie, skoro o szaleństwie taneczno-wszelakim, to powiedzmy o naszym szaleństwie piegowatym. Dzisiaj piegowaty koncert o godzinie 11 w studiu koncertowym imienia Witolda. Nie wiemy. Lutosławskiego w Polskim Radiu będzie Polska Orkiestra Radiowa. Tadam! Znakomita. W którym ja 3 lata temu grałam Zorkę. A, no tak, masz swoje wspomnienia. Będzie tak, że no posłuchajcie, bo nie wiem, czy słowa to wyrażą. Patryk Tiktak Matela i będzie prapremiera Wszechświata wspólnie z publicznością, z orkiestrą, z wami, z dzieciakami. Tak. Wykonamy wiersze pana Tuwima, pana Brzechwy. No mam nadzieję, że będzie dobra zabawa. Będą filmy, o tym nie wiecie. Fragmenty filmów, które pochodzą ze zbiorów Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Można je obejrzeć w ramach programu Filmoteki Szkolnej dla Szkół Podstawowych, biorąc udział w spotkaniach 1, 2, 3. Filmoteka Szkolna patrzy i do zobaczenia. Odkrywamy archiwa. Będą także zdjęcia małegopodróżnika.pl. I będzie, cudowne dziecko, Mateusz Izdebski, który jak bierze do rąk skrzypce, to one grają tak jak pod palcami Vivaldiego i Paganiniego. Aby cadło z pieca spadło. O, i to jest najlepsze podsumowanie tego całego mojego wstępu. A ta muzyka, która brzmi teraz, to jest przepiękna muzyka pana Berlioza. No to zostawiamy was tą muzyką i pędzimy na nasze piegowate koncert. I Elżbieta Malinowska, Marek Pawłowicz, tak. Katarzyna Stoparczyk, Ala, Kasia, do usłyszenia. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, właściciel stacji paliw Lotos. Ogłoszenie społeczne. Sudan Południowy to najmłodsze państwo świata. Niestety, także jedno z najbiedniejszych. 7 milionom jego mieszkańców grozi śmierć z głodu. Szczególnie zagrożone są dzieci, które mogą liczyć tylko na pomoc takich organizacji jak PCPM. Fundacja PCPM niesie pomoc humanitarną i rozwojową na całym świecie dzięki wsparciu Polaków. Wejdź na naszą stronę www.pcpm.org.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Już dziś w Mediamarkt. Przenieś się na Dziki Zachód. Dzięki najnowszej odsłonie gry Red Dead Redemption 2 od Rockstar Games i walcz o przetrwanie. Kup wersję na PS4 za 259 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Gaz z PGNiG. A prąd skąd? Też z PGNiG. Gazek to wie, bo sprawdził ofertę, no wiecie. I wyszło, że prąd jest w pakiecie. Tym razem z gazem. I nieważne co się dzieje, przez rok ten prąd nie zdrożeje. Dostawca pewny.